uit lume la tine, mă uit la tine. Mă întreb oare dacă-i bine, oare-i bine. Ori în cort, ori în castel, în castel. Fiecare-i pentru el, pentru el. Și la mulți nici nu le pasă, nu le pasă. Când trec în urmă ce lasă, dacă lasă. Unii din fire fac rău, nu mai rău. Au uitat de Dumnezeu, de Dumnezeu. Iar spar paharele, paharele. Să uit supărările, supărările. Iar spar pahare pline, pahare pline. De mâine-i mai bine, poate-i mai bine. Iar spar paharele, paharele. Să uit supărările, supărările. Iar spar pahare pline, pahare pline. Firar mama ei să fie, firar să fie. Căutate sărăcie, sărăcie. Am uitat ce-i omenia, omenia. Sau ne-a înrăit sărăcia, sărăcia. Sau de atâta dușmănie, dușmănie. Am ajuns la sărăcie, sărăcie. Nu mai stă frate cu frate, frate cu frate. Se lovesc cu răutate, atâta răutate. Iară-ți și am să cânt, am să cânt. Să scot relele din gând, rând pe rând. Și mă rog la Dumnezeu, Dumnezeu. Să facă toți cum fac eu, cum fac eu. Că dacă toți ar cânta, ar cânta. Poate ceva s-ar schimba, s-ar schimba.